Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Hello, hello, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este vineri seara, ora 22, începem împreună o nouă ediție Hitmaker, emisiunea care va aduce cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții, fără publicitate. Și începem cu o piesă nou-nouță în prima audiție, o piesă cântată de Gloria Estefan, se numește Hotel Național. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. For Hoochie Coochie. The Hitmaker is here. Turn it up. Turn it up. Time for Hoochie Coochie. Attention, the Hitmaker is here. Stand by for further instruction. Kiss FM. My wings are black Dietsu is the hit maker. Se pare că piesa produsă de Adrian Sână, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, este din ce în ce mai iubită, se numește Angel. Am ascultat-o încă o dată împreună în Hitmaker. Urmează Jessie J cu David Guetta, Laser Light, dar și piesa momentului, I Seu Tu Pegu.

se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Is the hit maker, and this is the hit maker's list. The hit maker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Bănuiesc că ați aflat deja cel mai nou hit al băieților de la Deepside DJs, are de curând și un videoclip. Sper că l-ați vizionat pe Kiss TV, piesa se numește Stay With Me Tonight și vreau să o ascultăm chiar acum în Hitmaker la Kiss FM. Cristi Nițu is the hit maker. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night, night, night, night, night. Can't give me some more, so give me some. Alright, let's make it official. Cristi Nițu is the hit maker. Kiss FM. Mai nouă piesă cântată de Ellie White se numește Sete de Noi. Hitmaker merge mai departe, de această dată cu Global DJs. Celebrii remixeri au reușit să șteargă praful de pe un hit mai vechi, astfel încât să-l putem asculta cu plăcere și în 2012. Este vorba despre Hardcore Vibes, imediat după aceea Mina Kay, Everybody on the Floor, la Kiss FM. It's the weekend, yeah. wrapped around the ends. Hey, yeah. Said hard, cold vibe wrapped around the ends. Oh yeah, hard. Vreau să ascultăm împreună în această seară la Hitmaker o altă piesă nou-nouță cântată de Laura, se numește Un Vis. Avem și un hit cântat de Mohombi, In Your Head, dar și cel mai nou single, Anda Adam. Audiție plăcută în Hitmaker, urmează Laura, Un Vis. Just the fight. Why don't he treat you right? He should be the one to apologize. it's way too late. You really, really didn't handle business. Now I'm all up in your business. Now you know who this is. Like a panda.

Christy Itzu is the hit maker.